อังคุตระนิกายโกกาลิกาสูตรเล่มที่24ข้อที่89ก็ในครั้งนั้นภิกษุชื่อโกกาลิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมกขลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมกขลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกะก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์เป็นผู้มีพุทธพจน์อันข้าพระองค์พึงเชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรและพระโมกขลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าข้าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมกขลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมกขลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สามโกกาลิกะภิกษุก็ได้กราบทูลเหมือนอย่างในครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระโกกาลิกะเหมือนอย่างในครั้งแรกครั้นนั้นแลโกกาลิกะภิกษุจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุหลีกไปแล้วไม่นานร่างกายมีตุ่มเท่าเมล็ดผักกาดเกิดขึ้นทั่วตัวตุ่มเหล่านั้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็โตเท่าเมล็ดถั่วดำแล้วก็โตเท่าเมล็ดพุทราแล้วก็โตเท่าเมล็ดกระเบาแล้วก็โตเท่าผลมะขามป้อมแล้วก็โตเท่าผลมะตูมอ่อนแล้วก็โตเท่าผลมะตูมแก่แล้วจึงแตกหนองและเลือดลังไหลออกได้ยินว่าโกกาลิกะภิกษุนั้นนอนบนใบตองกล้วยเหมือนปลากินหญ้าพิษครั้นนั้นแลตุธิปัจเจกพรหมเข้าไปหาพระโกกาลิกะยังที่อยู่ครั้นแล้วได้ยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับโกกาลิกะภิกษุว่าโกกาลิกะท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกะภิกษุถามว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นใครเราเป็นตุธิปัจเจกพรหมท่านผู้มีอายุท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคพยากรณ์ว่าเป็นอนาคามีมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นฉไหนท่านมาณที่นี้อีกหนึ่งท่านจงเห็นความผิดนี้ของท่านเท่าที่มีอยู่ครั้นนั้นแลตุธิปัจเจกพรหมจึงได้กล่าวกับโกกาลิกะภิกษุด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าพรุสวาทเพียงดังจอบซึ่งเป็นเรื่องตัดทอนตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นคนพาลผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษไว้ด้วยปาก ย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันด้วยตนเองจนหมดตัวนี้เป็นโทษมีประมาณน้อยการที่บุคคลยังใจให้ประทุษร้ายในพระอริยเจ้าผู้ดำเนินดีแล้วนี้เป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกสิ้น100,000นิรัปพุทธกับอีก36นิรัปพุทธและ5อัปพุทธะกระนั้นแลโกกาลิกะภิกษุได้กระทำกาละด้วยอาพาธนั่นเองแล้วเกิดในปฐุมนรกเพราะยังจิตให้อาฆาตในพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะนี่คือเรื่องราวของพระโกกาลิกะท่านผู้ฟังเป็นภิกษุที่เกิดในสมัยพุทธกาลแล้วก็ไปตกนรกคือพูดง่ายๆไปตกนรกโดยไม่จำเป็นเพราะว่าปากของตนเองคือถ้าจะพูดแล้วคนที่มีความจำเป็นจะต้องไปตกนรกเนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าคนไปตกนรกโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันจึงฟังแล้วมันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปตกนรกเนี่ยท่านผู้ฟังถึงแม้คนที่บำเพ็ญบารมีมาเป็นโพธิสัตว์ก็ตามนะที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าจะต้องไปเกิดมาทุกที่เลยทั้งในนรกบนสวรรค์อะไรต่างๆยกเว้นสุทธาวาสพรหมคนที่ปรารถนาโพธิญาณก็ไม่เรียกว่ามีความจำเป็นจะต้องไปตกนรกเหมือนอย่างคนที่ตกลงไปในหลุมส้วมหรือว่าหลุมทรายดูดพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องลงไปตรงนั้นถึงช่วยเขาได้แต่จริงแล้วเราอยู่ในที่สูงที่ดีพื้นแห้งพื้นแข็งแล้วไปช่วยเขาเนี่ยยังจะดีสักกว่าเพราะฉะนั้นความจำเป็นในการที่จะต้องไปลงนรกเนี่ยมันไม่มีเราอย่าสร้างเหตุนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของภิกษุที่ชื่อว่าโกกาลิกะนะเพราะปากของตัวเองนะไปติเตียนท่านพระมหาสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะนะว่าท่านเป็นผู้มีความปรารถนาลามกเรื่องราวนี้เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะมีในสมัยหนึ่งก็จำพรรษาด้วยกันนี่แหละแล้วก็กับภิกษุอื่นๆด้วยนะท่านอัครสาวก2รูปแล้วก็โกกาลิกะจำพรรษาด้วยกันท่านทั้งสองก็บอกภิกษุโกกาลิกะว่าไม่ต้องไปบอกใครนะว่าเราอยู่ที่นี้ด้วยความที่ว่าหวังว่าจะอยู่เป็นสุขเป็นสงบแต่ไม่ต้องไปบอกชาวบ้านอะไรต่างๆในภิกษุโกกาลิกะก็ทำอย่างนั้นไม่มีปัญหาทีนี้พอวันออกพรรษาปรณากันละท่านพระสารีบุตรกับมหาโมคคัลลานะนี่ก็จะเดินทางไปในที่อื่นจะหลีกไปจากที่นั้นโกกาลิกะภิกษุนี่ก็ขอร้องว่าขอให้อยู่อีกวันหนึ่งแต่พอพูดอย่างนี้แล้วออกพรรษาแล้วแต่ฉันก็ทำตามคำของท่านแล้วนะวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวบอกชาวบ้านท่านผู้ฟังว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองอยู่ที่นี่ใครต้องการไปทำบุญก็ไปทำได้บุญลักษณะนี้ชาวบ้านก็เลยแตกฮือกันขึ้นมาท่านผู้ฟังเที่ยวทำของข้าวของอะไรต่างๆไปถวายด้วยความปรารถนาน้อยของอัครสาวกทั้งสองท่านผู้ฟังก็เลยไม่รับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่เหมาะสมก็คือไปพูดเรียบเคียงแล้วได้ลาภมาอย่างเงี้ยก็เป็นการได้ที่ไม่เหมาะสมก็เลยไม่รับแล้วก็ไม่ให้ใครๆรับพวกลาภปัจจัยสี่ต่างๆเหล่านั้นด้วยนางโกกาลิกะก็เคืองแล้วทีนี้อัครสาวก2รูปนี้ก็หลีกไปแล้วพอหลีกไปหาพระพุทธเจ้าในอีกที่หนึ่งชาวบ้านในอีกหมู่บ้านหนึ่งนั้นก็เห็นท่านพระอัครสาวก2รูปนี้มาแล้วก็จึงทำข้าวของอะไรต่างๆปัจจัยสี่มากมายมาถวายท่านอันนี้เกิดจากความมีศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้เป็นการเรียบเคียงเพื่อได้ลาภเพราะฉะนั้นท่านทั้งสองก็เลยรับโกกาลิกะภิกษุตามมาเอาเห็นท่านทั้งสองนี้รับปัจจัยสี่อันมากมายที่ชาวบ้านเขานำมาถวายเอาทำไมทีตะกี้ไม่ยอมรับตอนนี้ดันมารับก็เลยมีความคิดว่าภิกษุสองรูปเนี้ยทั้งสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีทิฏฐิอันลามกไปแล้วตอนแรกไม่รับไม่เอาอยู่ที่นู้นตอนนี้มาอยู่ที่นี้มารับมาเอาก็เลยนำเรื่องนี้มากราบทูลกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ห้ามแต่เมื่อวังห้ามโกกาลิกะปกติท่านก็จะไม่ขัดใจใครนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอัธยาศัยในลักษณะนั้นแต่ครั้งนี้ก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะกล่าวถึง3รอบด้วยกันโกกาลิกะภิกษุท่านผู้ฟังมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและได้พูดไปชัดเจนในครั้งที่2ว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะแล้วก็พุทธพจน์นี่ข้าพระองค์ก็เชื่อถือเชื่อฟังแต่อย่างไรก็ตามเถอะภิกษุสารีบุตรและโมคคัลลานะเนี่ยก็เป็นคนที่มีความปรารถนาลามกอันนี้เป็นความเห็นของโกกาลิกะภิกษุนะพูดอย่างนี้กันถึง3รอบท่านผู้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้โกกาลิกะภิกษุเนี้ยยอมได้และด้วยบาปอันนี้ท่านผู้ฟังอันนี้มีตรัสไว้ชัดเจนอยู่ในพยัสสนสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าใครก็ตามที่ด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยหรือว่าติเตียนพระอริยเจ้าจะต้องเจอความชิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีการไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือว่าเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสัตยธรรมของผู้นั้นก็จะไม่ผ่องแผ้วหรือจะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าได้บรรลุไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ถูกต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือต้องสึกขาลาเพศมาหรือว่าถูกโรคอย่างหนักหรือว่าถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตหรือในขณะที่ตายเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านหลงไหลและถ้าตายไปแล้วก็จะไปตกนรกและลักษณะข้อที่เกิดกับโกกาลิกะภิกษุนี้ก็คือถูกต้องโรคอย่างหนักเป็นโรคฝีขึ้นมาแต่ฝีนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆเป็นทั้งตัวเลยโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็แตกโพะทั้งหนองทั้งเลือดแล้วก็แตกออกมาได้รับทุกขเวทนาอย่างมากแต่ตัวเองได้รับทุกขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวท่านผู้ฟังอันนี้มันเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกนะบางทีในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้มันควรจะต้องให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์บุคคลที่ถ้าเห็นทุกข์แล้วจะต้องเห็นธรรมะสิเห็นทุกข์คือความเจ็บเกิดขึ้นในกายเราความปรารถนาสิ่งใดอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เห็นธรรมเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะคอยมาบอกมาสอนไม่มีสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์อยู่แต่ถ้าเห็นด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ไม่ถูกต้องทุกข์นั้นมันจะครอบงำรัดรึงเราก็จะจมอยู่ในกองทุกข์ได้ที่ไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิก็เพราะว่าไม่มีเพื่อนดีมาคอยบอกคอยสอนคือพระโกกาลิกะเนี่ยมีพระเทวทัตเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระเทวทัตทำสงฆ์ให้แตกกันแล้วพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรกับโมกขลานะไปนำภิกษุกลับมาแล้วพระเทวทัตตายไปแล้วพระโกกาลิกะก็ยังติดทิฏฐิติดนิสัยแบบพระเทวทัตมาถึงแม้กระนั้นท่านผู้ฟังโกกาลิกะภิกษุเนี่ยก็ยังมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยบอกคอยเตือนนะรูปแรกท่านแรกก็คือพระพุทธเจ้าได้บอกได้เตือนไปละถึง3รอบรูปที่2ท่านที่2ก็คือพรหมเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นพรหมที่ชื่อว่าตุติปัจเจกพรหมตุติปัจเจกพรหมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านพระโกกาลิกะนั่นเองท่านโกกาลิกะนี่ก็จําได้ว่าอ๋อรูปนี้เป็นอุปัชฌาย์ของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยพยากรณ์เอาไว้นะว่าตุติเถระเนี่ยพระชื่อตุติเนี่ยตายแล้วมรณภาพแล้วเป็นอนาคามีไปเกิดในพรหมโลกเดี๋ยวตัวเองก็จําได้ก็มาเตือนล่ะตุติปัจเจกพรหมซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระโกกาลิกะตายไปแล้วเกิดในพรหมโลกเป็นพระอนาคามีก็กลับมาเตือนลูกศิษย์ของตัวเองก็ยังไม่ฟังท่านผู้ฟังสุดท้ายไปตกนรกโดยไม่จําเป็นความจําเป็นในการตกนรกก็ไม่มีด้วยแต่เพราะว่าปากของตนเป็นเหมือนกับจอบขุดลงไปขุดลงไปแล้วก็ขุดเนี่ยไปขุดที่รากของตัวเองคนพาลจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังโกกาลิกะภิกษุนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่นะท่านผู้ฟังเป็นคนฉลาดฉลาดในการที่จะเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาด้วยเป็นคนที่มีศรัทธาในพุทธพจ ในคำสอนตรงนั้นแหละคือประเด็นตัมบวังคนที่ฉลาดเป็นนักปราชญ์อาจจะไม่ใช่บัณฑิตก็ได้แต่ก็จะมีคำเรียกที่คู่กันนะตัมบวังเป็นนักปราชญ์บัณฑิตแต่นักปราชญ์ไม่เหมือนบัณฑิตก็จึงเอามาใช้คู่กันเพราะมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่นักปราชญ์เนี่ยอาจจะเรียนจบหมดทุกแขนงสาขาวิชาในสมัยก่อนถ้าเป็นพราหมณ์ก็เรียนจบคัมภีร์ไตรเพศถ้าเป็นภิกษุเป็นพระเนี่ยก็เรียนหมดเลยสุตตะเคยยะไวยากรณ์คาถาอิติพุทธกะคำสอนในรูปแบบต่างๆเรียนหมดแต่เป็นในสมัยปัจจุบันก็คือเรียนจบปริญญาเก้าถ้าในทางคารวาสก็เรียนจนถึงด็อกเตอร์ได้ปริญญาหลายๆใบอันนี้เถียงไม่ได้เลยว่าท่านไม่เป็นนักปราชญ์แต่เพราะว่าเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ในการที่จะเรียนรู้ใฝ่ใจใส่ใจในการเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นนักปราชญ์แน่นอนแต่นักปราชญ์เนี่ยไม่ใช่บัณฑิตคือบัณฑิตกับนักปราชญ์นี่ไม่เหมือนกันคนเป็นนักปราชญ์อาจจะไม่ใช่บัณฑิตคนเป็นบัณฑิตอาจไม่ได้เป็นนักปราชญ์ก็ได้แต่ถ้าคนเป็นทั้งนักปราชญ์และบัณฑิตนี่มันดีคือบัณฑิตเนี่ยแปลว่าผู้ที่ทรงธรรมไว้ในใจได้ในใจเนี่ยมีธรรมะอยู่ประดิษฐานอยู่ตั้งไว้อยู่ก็จึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตแต่นักปราชญ์ก็มีความรู้ในสมองเฉยๆแต่ว่าความรู้ในสมองนี่อาจจะเข้าไปสู่ใจได้หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์อาจจะไม่ใช่บัณฑิตคนที่จะเป็นบัณฑิตได้ก็ต้องมีการปฏิบัติมีผลของการปฏิบัติเป็นปฏิเวทมีการเรียนเป็นปริยัติทำให้เป็นนักปราชญ์แล้วที่สุดของความเป็นนักปราชญ์นั้นคือเป็นบัณฑิตที่สุดของปริยัตินั้นจะต้องเป็นปฏิเวทเอามาปฏิบัติให้เกิดเป็นผลเกิดขึ้นในใจผลนี้คือผลที่เป็นธรรมะเป็นการที่กิเลสมันจะลดลงไปเบาลงไปเป็นการที่เราจะขุดลอกกิเลสจากความรู้ต่างๆที่เราเรียนมารู้มาตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องสำคัญบางทีเราฟังธรรมะในเรื่องราวต่างๆใดๆแล้วให้มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นคนที่ฉลาดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้แม้จากคนโง่เราไปอยู่ข้างคนโง่ๆเราก็เรียนว่าอ๋ออันนี้มันโง่เขาทำไม่ถูกแต่คนโง่นี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เป็นนักปราชญ์นะหรือไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรอย่างนี้คือนักปราชญ์บางคนที่ไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนโง่ก็ได้เพราะโง่นี่ก็หมายถึงเป็นคนพาลคือนักปราชญ์บางคนก็เป็นคนพาลนักปราชญ์บางคนก็เป็นบัณฑิตคนที่ไม่ใช่นักปราชญ์บางคนก็เป็นบัณฑิตคนที่ไม่ใช่นักปราชญ์บางคนก็เป็นคนโง่คือเป็นคนพาลคนโง่หรือคนพาลเนี่ยมันเป็นได้ทั้งกับคนที่เป็นนักปราชญ์หรือไม่นักปราชญ์ก็ได้คนฉลาดหรือบัณฑิตก็เป็นได้ทั้งกับคนที่เป็นนักปราชญ์หรือไม่ได้เป็นนักปราชญ์ก็ได้เพราะฉะนั้นที่สูงของการเรียนหรือการฟังธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สมองอย่างที่ผมฟังมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเพิ่มพูนหลืบสมองหรือว่าเนื้อสมองของเราขึ้นมาแต่มันจะต้องไปสุดที่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นปฏิเวทส่วนที่จะทำให้เรานั้นเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดโดยแท้จริงแต่บัณฑิตคือผู้ที่มีธรรมตั้งเอาไว้การที่จะทำความรู้ที่เราได้ยินมาผ่านหูที่มันเข้าไปในสมองแล้วทรงจำไว้ได้บ้างไม่ได้บ้างให้มันเข้าสู่ไปในใจได้เนี่ยท่านผู้ฟังต้องเป็นคนฉลาดนะเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยเขาจึงเรียนรู้จากคนที่โง่ๆเนี่ยได้แต่คนที่โง่เนี่ยคือคนที่เป็นคนพาลเนี่ยถึงแม้จะอยู่ใกล้กับบัณฑิตเป็นคนฉลาดจะอาจจะเป็นนักปราชญ์ด้วยหรือจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ไม่มีปัญหาละอยู่ใกล้กับคนที่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่สามารถเรียนรู้จากเขาได้คนโง่เนี่ยจะเรียนไม่ได้คนที่เป็นคนพาลเนี่ยคนที่เป็นคนพาลถึงแม้ว่าจะเป็นนักปราชญ์ก็ตามเถอะต่อให้อยู่ใกล้กับคนฉลาดที่เป็นบัณฑิตแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักปราชญ์หรืออาจจะเป็นนักปราชญ์ด้วยแต่คนโง่นั้นที่ไม่ได้มีธรรมะในใจเป็นคนพาลนั้นก็ไม่สามารถจะเรียนรู้อะไรได้ไม่สามารถที่จะเห็นคุณค่าได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแท้ๆมีศรัทธาในพุทธพจน์แท้ๆแต่ทำไม่ได้นี่คือตัวอย่างของท่านพระโกกาลิกาท่านผู้ฟังเนี่ยไม่เห็นคุณข้อนี้คือบางทีเราอยู่ใกล้คนสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นเขาก็เป็นคนธรรมดาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้มีคุณอย่างไรแต่ก็มีคุณธรรมอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีศีลอย่างไรมีสมาธิอย่างไรคนที่เป็นคนพาลเนี่ยคือคนโง่เนี่ยนะถึงให้เป็นนักปราชญ์ก็ตามเถอะจะรู้ไม่ได้เลยเขาจะไม่รู้เขาจะไม่สังเกตเห็นแต่จะสังเกตเห็นแต่เรื่องที่มันไม่ดี หรือสังเกตเห็นแต่เรื่องดีแต่ว่าฉาบฉวยไม่ได้ลึกซึ้งเพราะนี่เป็นลักษณะของคนพาลเนี่ยท่านผู้ฟังคนพาลเนี่ยมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังเพ่งก็แล้วว่าเขาสอนอย่างนี้มันก็แค่ระดับนี้แหละไม่ได้ลึกซึ้งอะไรลงไปหรือว่าเขาพูดอย่างนี้คงเป็นเพราะอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ได้มีคุณอะไรนั่นคือเพ่งโทษเขานี่คือลักษณะของการลบหลู่คุณท่านนั่นคือเขาอาจจะมีคุณอยู่แต่ก็นิดๆหน่อยๆแต่คนพาลมันจะคิดอย่างนี้ลบหลู่คุณเขาแล้วก็ทําอะไรดีๆมาเราก็ทําดีๆข่มเขาเนี่ยเช่นถ้าเขาให้ทานเท่านี้เนี่ยก็จะพูดข่มว่าโอ้ตัวนั้นฉันก็เคยให้ทานเท่านี้นี่คือพูดยกตนข่มท่านหรือเขาเอาอะไรมาถวายนะให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งก็พูดในลักษณะว่าโอ้ทานนั้นมันเศร้าหมองอย่างนั้นอย่างนี้นะมีพิษตรงนั้นไม่ดีตรงนี้อันนี้คือลบหลู่คุณเขาลักษณะนี้เป็นลักษณะของคนพาลเพราะคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกําลังคนพาลอาจจะเป็นนักปราชญ์ก็ได้นะนักปราชญ์แล้วยิ่งถ้าพาลเนี่ยโอ้โหวาจาเนี่ยมันจะเหน็บมากไม่มีใครที่จะไปเถียงยกเขาได้เลยจะยกเหตุผลต่างๆนานาตามความรู้ที่กลายเป็นงูพิษที่ตัวเองเคยเรียนมานั้นแล้วเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสมันออกไปแล้วก็ไม่เห็นคุณของคนอื่นเนี่ยพูดจาก็จะให้เกิดความแตกสามัคคีกันมองกันด้วยสายตาของคนที่จะเพ่งโทษให้ร้ายจะเป็นลักษณะนี้ในระดับก็อาจจะมากจะน้อยแตกต่างกันตามระดับของความเป็นพาลถ้าพาลเล็กน้อยเราก็อาจจะดูผิดเพ่งผิดเข้าใจผิดในบางเรื่องบางเรื่องอาจจะเข้าใจถูกบ้างแต่ว่ามันน้อยกว่าส่วนที่เข้าใจผิดนั่นคือถ้าเราจะพิจารณาเปรียบเทียบนั่นคือท่านอัครสาวกทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกพระโกกาลิกะด่าคนเดียวนะคือก็มีคนอื่นด่าท่านด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ไปต่างกันโกกาลิกะด่าท่านด้วยวาทะที่เป็นฆ่าศึกอย่างนี้ก็ไปตกนรกแต่ว่าพระชนะรูปที่มาส่งโพธิสัตว์ออกบวชนั่นแหละก็เคยพูดลักษณะยกตนข่มท่านแต่ยกตนข่มภิกษุอื่นๆรวมทั้งอัครสาวกนี้ด้วยคือท่านพระชนะเนี่ยมีความคิดว่าฉันเป็นคนพาพระพุทธเจ้าออกบวชตอนนั้นไม่มีใครแต่ฉันต้องใหญ่กว่าคนนั้นคนนั้นคนนี้จะมาบอกฉันไม่ได้แต่ฉันมีแต่จะบอกอบรมสั่งสอนคนนั้นคนนี้แต่คิดว่าตัวเองมีความใหญ่กว่านี่เป็นลักษณะของการยกตนข่มท่านแต่ว่าไม่ได้ด่าคุณธรรมของคนอื่นแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่พระโกกาลิกานี่ด่าคุณธรรมของคนอื่นอันนี้มีโทษมากก็ไปตกนรกแต่พระชนะแค่ยกตนข่มท่านแต่ภายหลังก็ยังได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะความเป็นพาลของบางคนก็มีความมากน้อยแตกต่างกันอันนี้จึงยกตัวอย่างของท่านพระชนะมาเปรียบเทียบกับโกกาลิกะแต่ถ้ามีความเป็นพาลมากอย่างกรณีพระโกกาลิกานี่พาลมากพระเทวทัตนี่พาลมากคนที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องไปตกนรกล่ะคนที่เป็นคนพาลต่อให้เรียนความรู้สูงในระดับไหนก็ตามตัวอย่างของท่านพระโกกาลิกะก็จะไปเกิดในปฐุมนรกซึ่งปฐุมนรกนี่มันยาวนานมากเป็นหนึ่งในอเวจีมหานรกเราไม่ต้องพูดเลยว่ามันยาวนานเท่าไหร่แต่ไม่สามารถที่จะประมาณได้ว่าแสนปีล้านปีหรือกี่ปีแต่อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนั้นคือเปรียบเหมือนกับเกวียนที่บรรจุเมล็ดงา1เกวียนเนี่ยก็มีเท่ากับ20คารี1คารีก็เท่ากับ246ธนานเอาถ้าเราคิดง่ายๆ1ธนานแต่ถ้าเป็นธนานหลวงก็คือ1ลิตร246ธนานก็คือ246ลิตรคูณด้วย20นั่นนี่คือ1เกวียนก็จะเท่ากับ 4,920 ลิตรใน1ลิตรไม่รู้มีเมล็ดงาเท่าไหร่แต่ก็คงจะมากอยู่ทุกๆ 100,000 ปีก็จะมีบุคคลเอาเมล็ดงาออกไปเมล็ดหนึ่งแต่ความหมดไปอัตราการหมดไปของเมล็ดงาจำนวน 4,920 ลิตรที่เอาออกไปทุกๆ 100,000 ปีเนี่ยทำอย่างนี้ยังไม่ถึง1อัปพุทธะในนรกแล้วอัปพุทธะเนี่ยมันยาวนานเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับปฐุมะคือข้าพเจ้าไปคำนวณมาจากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้1ปฐุมะคืออายุของสัตว์นรกที่อยู่ในชั้นนั้นเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ20ยกกำลัง9ของ1อัปพุทธะ1อัปพุทธะที่เรากำลังเปรียบเทียบถึงทุกๆแสนปีเอาเมล็ดงา ออกไปหนึ่งเมล็ดจากเกวียนที่มีขนาด 4,920 ลิตรทุกๆแสนปีนะท่านผู้ฟังแล้วก็20ยกกำลัง9เท่าของจุดนี้นั่นคือจำนวนปีของอายุในสัตว์นรกที่อยู่ชั้นปฐุมะ20ยกกำลัง9นี่ก็คือ512แล้วก็ตามด้วย09ตัวแต่จะบูดเป็นในทางวิทยาศาสตร์ก็คือ 5.12 คูณ10ยกกำลัง11เท่าของแสนปีของจำนวนเมล็ดงาจำนวน 4,920 ลิตรอันนี้คิดแบบว่าถนอมถนอมให้ด้วยนะเพราะว่าหน่วยทนานที่มันมากกว่านี้ก็มีนี่คืออายุประมาณของสัตว์นรกในนรกที่เรียกว่าปฐุมะมันยาวนานมากไปตกนรกเนี่ยนะยาไปเลยท่านผู้ฟังเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งเป็นสถานที่ที่จะเป็นการจองจำที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่ควรไปอย่างยิ่งคิดแล้วมันก็ขนลุกท่านผู้ฟังความสยองขนความน่ากลัวของนรกเนี่ยมันน่ากลัวมากท่านผู้ฟังมันน่ากลัวพอๆกับการที่เราจะไม่รู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาสู่หนทางในการที่เราจะรู้อริยสัจ4เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นโชคดีมากๆเลยโชคดีมากๆนะที่เราได้ฟังธรรมโชคดีมากๆที่เรายังตั้งอยู่ในคุณงามความดีโชคดีมากๆที่เรายังมีหิริโอตตัปปะในการที่จะกลัวต่อบาปจะทำบาปแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำมันไม่ดีนี่เป็นความโชคดีมากๆเลยท่านผู้ฟังเอ้ยที่จะเกิดขึ้นกับใครสักคนใดคนหนึ่งได้ในทางตรงข้ามนะถ้าจิตใจมีความคิดชั่วร้ายอยากด่าเขาอยากว่าเขาอยากไปยุ่งสูงสิงกับคนที่มันไม่ดีไปคบคนพาลเป็นเพื่อนในจิตใจลักษณะแบบนี้เนี่ยมันโชคร้ายมากๆนะมันจะไปที่ไม่ดีเราอย่าไปตกนรกโดยไม่จำเป็นมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปตกนรกให้กับพระเจ้าอธิบายนิดนึงนะท่านผู้ฟังว่าความจำเป็นเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่ฉันจะต้องไปด่าคนนี้เขาทำไม่ดีนั้นในนามของความดีฉันขอด่าเธอไอ้นี่มันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นแต่ในนามของความดีฉันขอทำความชั่วเพื่อให้เธอออกจากความชั่วแล้วมาสู่ความดีความจำเป็นในการทำอย่างนี้มันไม่มีอันนี้ยังเป็นคำที่ข้าพเจ้าพูดหมายถึงว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตกนรกเพราะการด่าการว่ากันมันจะไปนรกแต่ในธรรมะในนี้ท่านผู้ฟังเราจะดีกันขึ้นมาได้เนี่ยคนเรามันมีกิเลสนะคนเราบางทีมันก็ทำผิดๆถูกๆบ้างก็อาศัยการตักเตือนกันพระพุทธเจ้ายังบอกไว้เสมอว่าภิกษุในธรรมะในนี้จะดีขึ้นมาได้ก็ตักเตือนกันคอยบอกกันแต่การตักเตือนกับการด่าว่าเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันการด่าว่านี่มันหานรกมาใส่หัวตัวเองแต่การตักเตือนกันจะทำให้เราดีขึ้นมาได้การเตือนกับการด่าว่าไม่เหมือนกันอย่าสร้างความจำเป็นอย่าคิดว่ามันจำเป็นจึงต้องด่าว่าเขาอันนี้มันไม่ใช่เอาการด่าการว่าออกจากการกล่าวตักเตือนคำว่าว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยมันต้องแยกกันให้ถูกเอาการตักเตือนไว้ดีการด่าว่าอย่าเอาไว้ให้เราทำความดีแต่ตั้งฟังอย่าเป็นผู้ที่ลบหลู่คุณท่านอย่าเป็นผู้ที่ข่มคนอื่นอย่าพูดกระแทกกระทันแดกดันกันนะเราต้องโง่มาก่อนนะเราถึงจะฉลาดได้แต่คนโง่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคนจะไปตกนรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าฉันจะไปตกนรกแต่คนพาเนี่ยที่ไหนเขาจะคิดว่าจะไปตกนรกกันแต่คนที่ดื่มเหล้าทำผิดศีลต่างๆเนี่ยยังมีการพูดเล่นในวงเล่าด้วยซ้ำเราจะไปตัดต้นงิ้วออกมาทำเป็นฟืนต้มเป็นเหล้ากินมีคนเขาเคยเล่าให้ฟังในวงเล่ามันพูดเล่นกันอย่างนี้ไม่มีคนพาลคนในเราท่านผู้ฟังที่เขากลัวว่าเขาจะไปตกนรกแล้วเขาก็มีแต่คิดว่าเขาจะไปขึ้นสวรรค์ฉันทำความดีอย่างนี้อย่างนี้เขาก็คิดอย่างเงี้ยคือคนโง่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองโง่นี่คือลักษณะของคนพาลมันแก้ไขไม่ได้แต่คนโง่แล้วรู้ว่าตนโง่อันนี้ดีแล้วเริ่มมีความเป็นบัณฑิตเพราะมันจะแก้ไขได้มีแต่บัณฑิตนี่แหละท่านผู้ฟังคนดีนี่แหละที่กลัวจะไปตกนรกจึงไม่ทำความชั่วจึงทำความดีเพราะอะไรเพราะกลัวนรกไอ้คนที่ไม่กลัวนรกเนี่ยมันก็ทำความไม่ดีล่ะคิดว่าฉันมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างโกกาลิกะเนี่ยจังหวะสุดท้ายของชีวิตขณะที่ตัวเนี่ยขึ้นเป็นตุ่มนี่ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนแตกเขายังไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องไปตกนรกก็ยังคิดว่าตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์อยู่เพราะอะไรก็ดูจากคำกล่าวที่ว่าตัวเองมีศรัทธาในพุทธพจน์มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า คำพูดของพระพุทธเจ้าเชื่อถือได้จะมีความคิดว่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าด่ากันอย่าว่ากันให้สามัคคีกันแม้แต่ฉันขอด่ามันหน่อยเถอะนะด่าว่ามันเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองเนี่ยได้ทำบาปเอาไว้นะเพราะเห็นแต่ส่วนที่ดีเห็นแต่ความผิดของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนปานตะวันมีการเพ่งโทษเป็นกำลังแต่บัณฑิตอย่างเราท่านที่ฟังธรรมนี้อยู่หรือว่าเป็นบัณฑิตแล้วนะบัณฑิตเนี่ยมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังไม่เพ่งโทษคนอื่นอยู่ด้วยความเป็นผาสุกในการที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแต่ใส่ใจในเรื่องของตนเองแต่ก็ว่าไม่ใส่ใจนี่คือหมายถึงว่าไม่ได้เอาใจไปออกข้างนอกแต่ทำใจของเราเนี่ยให้มันดีให้มันสูงพระพุทธเจ้าบอกให้มีความสามัคคีกันแล้วเราก็สามัคคีกันแต่คนนี้เขาไม่ดีส่วนนี้เราก็พยายามจะแก้ไขปรับปรุงละแต่เราก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของเราด้วยแต่อย่าให้พูดขึ้นจากความเป็นลักษณะของคนผ่านแต่เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตรู้เนื้อความแห่งธรรมะแล้วให้เป็นพหูสูตรในการที่จะมีการพิจารณาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นคนเราเกิดมาชาติหนึ่งในชาตินี้เนี่ยอย่าให้ชาตินี้ของเราติดลบในการที่จะพาเราไปสู่นรกแต่เป็นกำไรให้เป็นฐานในการที่จะก้าวกระโดดให้ไปถึงสวรรค์ก้าวกระโดดขึ้นไปให้ไปถึงนิพพานให้ทำความดีตามบวังคนเราเนี่ยตามบวังมันก็มีดีมีชั่วอยู่ในตัวคนคนเดียวนี่แหละที่ชั่วเนี่ยก็เพราะว่ากิเลสมันทำใจของเราให้มันเศร้าหมองไม่ดีบิดเบือนผิดเพี้ยนไปคนที่จะชั่วโดยส่วนเดียวมันก็ไม่มีส่วนดีเขาก็คงจะมีอยู่บ้างแต่เขาทำการขัดเกลาขูดเกลาให้ดีได้ส่วนที่ชั่วมันก็จะน้อยลงน้อยลงส่วนที่ดีนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นดีดีจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์หรือดีขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นอรหันต์ตาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามเถอะดีขนาดนั้นคนพาลยังเห็นข้อผิดพลาดได้นำมาด่ามาว่ามาชี้โทษมาเพ่งโทษเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราให้เห็นความดีเถอะท่านผู้ฟังเห็นความดีแม้ในความชั่วที่เขามีว่าถ้าเขาทำความชั่วเราจะเอาธรรมะนี้เป็นความดีในการที่จะขูดเกลาจิตใจของเราความดีอื่นเขาก็คงจะมีคนผ่านมันจะเห็นแต่สิ่งที่ชั่วแต่บัณฑิตจะไม่เห็นตรงนั้นบัณฑิตจะเห็นแต่สิ่งที่ดีแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองตรงนี้คือปัญญาตรงนี้คือความฉลาดที่เกิดขึ้นในใจของคนที่เป็นบัณฑิตต่อให้เขาจะไม่ได้เป็นนักปราชญ์ก็ตามเราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ให้เราเป็นบัณฑิตแต่มาฟังตัวอย่างมีอยู่แล้วทั้งคนที่เป็นคนพาลทั้งคนที่เป็นบัณฑิตให้เราเลือกที่จะเป็นบัณฑิตแต่มาฟังคือถ้าคนเลือกผิดเลือกที่ไปเป็นคนพาลเนี่ยนั่นเป็นความโชคร้ายมากๆนะโชคร้ายยิ่งกว่านักพนันเล่นการพนันแล้วต้องทั้งเสียบ้านเสียที่เสียทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาเสียหมดทุกอย่างความโชคร้ายของคนนี้นะมันยังน้อยกว่าความโชคร้ายที่เขาทำความชั่วแล้วต้องไปตกนรกนั่นมันโชคร้ายกว่ามากๆแต่ถ้าเราเลือกที่จะเป็นบัณฑิตแต่มาฟังเลือกที่จะเป็นคนดีโดยการแนะนำของบัณฑิตนี่แหละแนะนำแล้วให้เลือกในการที่ทำความดีนั่นจะเป็นความโชคดีของเรามากๆทีเดียวโชคดียิ่งกว่าซื้อหวยครั้งแรกแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยโชคดีมากกว่านั้นอีกโชคดียิ่งกว่าเล่นการพนันครั้งแรกแล้วถูกแจ็คพอตแตกเพราะว่าการที่เราทำความดีแล้วได้ไปดีมีสวรรค์มีนิพพานเป็นต้นเนี่ยมันโชคดีมากๆวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร